Yaroslav Hasek. Cinayet suçlusu. Seslendiren Akın Altan. Bütün gazeteler bu noktada birleşiyorlardı. Jüri önüne çıkarılan kötü kişi, bütün iyi kimselerin kaçınması gereken biriydi. Çünkü bu vicdansız herif, durup dururken cinayet işlemiş bulunuyordu. Şimdi geleceğe katlanmış gibi bir hali vardı. Hatta asılacağını kendi itiraf ediyordu. Ve yargılanma sırasında kuşku uyandıracak bir takım şakalar yapıyor, ipten sanki kurtulmuş gibi eğleniyordu. Örneğin savcıya nasıl olsa onun da bir gün asılacağını söylüyordu. Sonra kendisini asacakları ipi mahkeme başkanına armağan ettiğini, pantolonu düşmemesi için beline sarmasını söylüyordu. Bu şakalar elbette jürideki beyler üstünde son derece kötü etki yapıyordu. Bunun yüzünden de savcıyla sanığın avukatı arasında bir tartışma yer almış bulunuyordu. Çünkü sanığın avukatı, kanunun hoşgörülüğünün bütün sanıkların mahkemede elinden geldiği gibi kendisini ifade edebileceğine müsaade ettiğini ileri sürüyordu. Sanık, sayın mahkeme başkanının pantolonlarına atıfta bulunuyorsa, bu suyun yüzündeki son saman çöpüne bile tutunmak isteğini ifade eden bir şey olup, jüri heyetinin sempatisini kazanmak için bir mizahtı. Zaten pantolonlar... Tam bu sırada savcı, avukatın sözünü kesti ve karşısındakinin varmış olduğu sonuçlara cevap olarak bu tartışmaya başkanın pantolonunu karıştırmanın uygun olmayacağını söyledi. Bunun üzerine avukat esprili bir ifadeyle sayın başkanın pantolonunun uygunsuz bir şey olmayacağını, yoksa o pantolonu giyen değil, sadece hapishane gardiyanından tutun da cellada kadar herkesin, bütün hukuk aletinin ahlaksız olacağını ileri sürdü. Bu sözden sonra avukata konuşma hakkı verilmedi ve mahkeme başkanının tükürebilmesi için bir tükürük okkası getirildi. Başkan tükürdüğünde salonda büyük bir heyecanlanma oldu. Birçok kadın bayıldı, bir seyirci de yanlışlıkla elini yanındakinin cebine sokarak bir çikolata parçası çıkardı ve bu küçük hırsızlığın kurbanının gözleri önünde sinirli sinirli ısırmaya başladı. Oturuma biraz ara verildi ama sanık bundan faydalanarak savcıya bazı müstehcen hareketler yapabildi. Oturum arası sona erdiğinde tartışmalar yeniden başladı. Cinayetin failinin suçunu rastlanmadık bir oyratlıkla işlemiş olduğunun doğrulanması gerekiyordu. Bu işi işlemeden 3 gün ağzına bir şey koymamıştı ki bugün söz konusu ekmek somununu aç olduğundan çaldığını ispat edebilsin. Yapmış olduğu şey akla hayale gelmeyecek derecede müthişti. Bu saldırmanın kurbanı tüccar, onu ekmek somunu çalarken görmüştü ve tabancasını sıkmıştı. İki adam birbirine girmiş ve kavga sonunda da tüccar boğazlanarak boğulmuştu. Katil kaçmıştı ama çok beklemeden yıkılıvermişti yere. Çünkü bol kan kaybediyordu. Jandarmalar da sımsıkı bağlamışlardı. Kendini savunurken öldürmüş olduğunu iddia etmenin tutar tarafı yoktu. Hay şeytan! Niçin bırakmamıştı adamı tabancasını boşaltsın üstüne diye? Gerekirse öldürsün diye? Soruşturmada suçu daha işlemeden çok önce intiharı düşünmüş olduğunu söylememiş miydi? Katledilmiş tüccarın karısıyla olan karşılaşma pek yürekler acısı olmuştu. Karısı sesi ağlar gibi bu suçun hayvansı tarafından söz etmişti. Onu öyle çok sıkıyordu ki zavallının gözleri yerinden dışarı fırlamıştı. Basit bir kadın tarafından söylenen bu söz, odadaki herkesi son derece şaşırttı ve heyecanlandırdı. Gazetecinin biri de yazacağı yazı için not aldı. Gözleri yerinden dışarı fırlamıştı. Bu davayla ilgili hukuki makalesi bu başlık altında çıkacaktı. Sanığın kendisi de insanda bir suçlu duygusu uyandırıyordu. Tanrı'ya inanmadığını söylüyordu. Tanrı babanın ona hiçbir şey vermemiş olduğunu, büyük babasının açlıktan ölmüş olduğunu, büyük annesinin bir jandarma yüzbaşısının saldırısına uğradığını söylüyordu. Kısacası her sözü olumsuz bir izlenim yaratıyordu. Savcı dine, orduya, çünkü jandarma yüzbaşıları askeri kuvvetlerdendi, karşı hakaret diye yeni bir itham zabıtının tutulmasını istedi. "Şimdilik bana öyle geliyor ki," dedi savcı, "bu jandarma yüzbaşısı bunun gibi bir torunu olacağını bilseydi hiçbir zaman büyük annesine saldırmazdı." Bu söz dinleyicilerde büyük heyecan uyandırdı. Bazı kadınlar da sanki jandarma yüzbaşısı tarafından saldırıya uğrayan kendileriymiş gibi hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Bu sırada tartışmaların harfi harfine tutulmuş olan zabıtın da dendiği gibi suçlu gülümsüyordu. Memnun bir havayla gülümsüyordu. Böylece halk ve mahkemeyle alay ettiği açık bir şeydi. Soruşturma sırasında iğrenç sözler kullanmıştı. Örneğin, ''Herhalde kendimi öldürmeye bırakmamı istemezdiniz, değil mi?'' ''Ben de biraz sıkıverdim şu serseriyi. Elimin altında donu verdiyse benim suçum mu?'' Bunun gibi şeyler. Avukat, sanık hakkında bazı kısa açıklamalarda bulunarak jüri üyelerini defalarca kendi tarafına kazanmaya çalıştı. Merhametlerine sığınıldığı belirtildi. Ama ha onlara söylenmişti bu sözler, ha duvara. Çünkü bütün jüri üyeleri katile kanlı gözlerle bakıyorlardı. Aralarında biri daha da yiyecekmiş gibi bakıyordu. Şakaları gittikçe bayağılaşan serserinin dediği tek sözü kaçırmıyordu. Şu yargıç kurulu üyesi bu suçun failini gözleriyle yıldırım gibi çarpıyordu sanki. Sonunda kendini tutamayıp bağırmaya başladı. ''Sanki asılmak pek hoşuna gidecekmiş gibi davranıyorsun. Öyle değil mi?'' Bu tuzağa düşürücü soruya katil durgun bir şekilde cevap verdi. ''Herhalde benden çok siz memnun olacaksınız bu işten.'' Bu beyandan sonra savcı ayağa kalktı ve bir ölüm sessizliği içinde ellerini yıkamaya gideceğini söyledi. Oturuma ara verildiğinde tuzlu ringa balığı yemişti. Ama bu bir bahaneydi. İşemiye gitmesi için bir bahaneydi. Yüzü parıldar bir hava içinde geri geldi. Sanığa karşı daha iyi tutumu olacağı sanıldı. Çünkü eskisi gibi hayduda her baktığında cep mendiline tükürmüyordu artık. Tanıkların soruşturması suçu her bakımdan doğruladı. Açıkça ortaya çıktı ki, sanık daha suçu işlemeden herkes üzerinde kötü bir izlenim bırakmıştı. Piç olduğu ve boyalı ispirto içtiği duyulunca durum daha da kötüleşti onun için. ''Konyak içecek durumda değilim ki,'' dedi sanık. Bu sözden sonra mahkeme başkanı sanığın alıp götürülmesi emrini verdi. Ama avukatının yeniden müdahalesi üzerine geri getirildi. Bu olaya heyecanlı bir sahne katıldı. Götürürlerken serseri bir kere daha bağırmıştı. ''Konyak içecek param yok ki.'' Üyeler arasında büyük kaynaşma oldu. ''Parası olaydı içecekmiş,'' dedi aralarından biri. Bunu halk alkış ve çığlık tufanına tuttu. ''Sarhoş herif! Ama müsaade edin de!'' diye gürledi üye. Genel bir kaynaşma. ''Gardiyanlar oyun bozanı getiriyorlar. Tiyatroda mı sanıyorsunuz kendinizi?'' diye gürledi mahkeme başkanı. Sanığı yeniden getirdiklerinde çalmış olduğu ekmek somunuyla karşılaştırıldı. Bir de kurbanının resmi vardı. ''Çalınan ekmek bu ekmek mi?'' diye sordu mahkeme başkanı. ''Evet,'' diye cevap verdi kesin bir sesle o gönlü taşlaşmış suçlu. ''Kurbanınızı tanıyor musunuz?'' ''Kendisiyle dövüştüğüm ve boğduğum adam daha yaşlı gibiydi.'' Bu sinik cevap bütün dinleyicileri şaşırttı. Mahkeme memurlarının en bıkkınları bile baştan ayağa kadar titrediler. Sonradan çıkan tanıklar suçluya çullandılar. Avukat itirazlarda bulunup duruyordu. Mahkeme başkanı onu yerine oturtarak tanıkların eğlenilsin diye orada bulunmadığını belirtti. Aslında tanıkların eğlenilme amacıyla getirildikleri tespit edilmiştir. Tanıklar sayesinde katilin uyuyacak yer bulamadığı doğrulandı. Bu durumun nedenlerini araştırmak için fazla ileri gidilmedi. Ama başını sokacak da mı olmasa bile kilisenin bahçesinden başka bir yerde yatabileceği kanısına varıldı. Başka bir tanık, suçlunun takma yaka kullanmadığını söyledi, başka biri gömleğinin olmadığını doğruladı. Başka bir tanık da yemin ederek suçlunun sabun nedir bilmediğini söyledi. Suçlu için daha da beter olan, doğduğu vilayetin valisinin tanıklığı oldu. Haydut çorap nedir bilmiyordu, burnunu daha ta küçükken koluna siliyordu. Ayin alayının afişlerine müstehcen resimler yapıyordu. 20 yıl önce annesine domuz gibi davranmıştı. Üstelik valiye hala 20 kruzer borcu vardı. Jüri. Tartışmalar sona erince, "Beyler," dedi üyelerden biri, "burada sanığın kaderini tayin etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bütün şehirde iyi bir kırmızı biber bulmanın imkanı yok. Sanık bir işe yaramayan haylazın biri. Drovak'ta kırmızı biberli bir gulaş istedim, yenecek gibi değildi. Daha gençliğinden beri yalana dolana alışmış biri. Sonunda da bir katil oldu çıktı. İşte o gulaş içinde bir sinek buldum. Danadan danaya fark vardır. Bu kopuk, namuslu ve çalışkan bir adam öldürmüştür. Bütün ömrünü vilayetin iyiliğine adamış bir kimse, namuslu bir tüccar, duvarakların soslarına kattıkları kırmızı biber gibi kırmızı biber kullanmayacak bir adam. Kasap olsaydı, duvaraklarda bu öğlen yediğim gibi gulaşta kullanılan kokmuş eti hiçbir zaman satmaya yüzü tutmayacak bir adam. Asılsın serseri. İp de sallansın. Son ihtilaçlarını ipin ucunda bulsun. Böyle bir yemek için 35 kreuzer istemek olur şey değil. Karşınızda bulunan ve yargılamakta olduğunuz kimseden beteri olamaz. Duvarak restoranına sakın gitmeyin, beyler. Ben oyumu kullanıyorum ve diyorum. Suçlu mu? Evet. Ya siz beyler? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Asılarak ölecektir, dedi mahkeme başkanı kararı okurken. Haşmet Meyap adına asılmayla ölecek, diye tekrarladı. Mahkemedeki kadınlar, jüri üyelerine öpücük gönderirken, mitolojide sözü edilmeyen ve yüksek sosyetenin görgü kurallarıyla da ilgisi olmayan bir ses çıkardı. Bu gürültüden sonra sanığı alıp götüren gardiyanın yüzü buruştu. Gazali'ydi. Yani yellenme. Son.